دے نتگر توقیف خے کنا. شرح الاعتقاد الصحیح دا الانتقاد الرجیح دے فی شرح الاعتقاد الصحیح کتاب دے متن دا شاہ ولی اللہ شرح دا دا شیخ صدیق حسن خان او شائع کرے دے جماعت الدعوہ الی القرآن والسنہ مولی غلام اللہ رحمتی دا غو دا طرف ندا کتاب شائع شوے دے دا دی کتاب درش پیت سفرہ درش پیت سفرہ قدیم اصلہ بان ادباس کی وجا فی روایت جابر انہ صلی اللہ ویم سمان رکات اترکات کڑی دی ویتر سراتو رکاتو خبر رکو روایتو بیا رستوی انہ عمر امارا ابین و تمیمت داری دی دوارا تیو کمو کچھ خلکو تووائے او امامتیو اللہ ورکای بی عشرین رکعتن شل رکات ترائیو تکوائے بیا روایت کے کانو یقومون فی زمان عمر بی عشرین رکعتن بیا بی سلاسط و عشرین دکدری ویتر شو یہ روایت کہ ان علیاً کان یؤم بعشرین رکعتاً ویوتر بثلاث هل ترى ابو الحسن یو خبر کیا او کو وخرا ہے نبی ارس تو ایک پلا خبرہ پر 20 کے روایت مرفوع انشتا شلو کے روایت مرفوع انشتا خود دے دامنی چ پاتو کیم نشتا تو خبر کو دے نہ پاتو کے نہ پشلو کے دوڑو کے تحذیر و تعین نہ منی بل حدیث عائشہ جے ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیری علا 11 رکعتن نتاتی پتہ لگے رہے ان صلاۃ التراویح علی ھذا الاسلوب الذی اتفق علیہ الاکثر بدعہ چدا اکثر خلق کم کی نہ دیتا بدعت وی دکی گی قیام رمضان سنت تے او دا طریقہ چ دی کما جوڑا کڑے دا نہ دا بدعت بیا رستو دا خود خیر دا خبر کو رستو بیا دا یو خبر کڑے دا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین راضی نوی چی دار جہاد سر لگی پا جہاد کے دا خلفاء راشدینو چی کما طریقہ دا ندار پیغمبر دا طریقے پشاندہ دا دوم میری دی دا صلی اللہ علیہ وسلم کے مشتا دار منحج مفتی اغاو لکر دی من احسن مطلعت علیہ پی ذالکا کلام العلامت الیمانی پی صلی اللہ علیہ وسلم درم جن کی لکر دی دار طول نقل خبر دا اور کیسر چی پخواہ مورے دو شیخ رمنحج کارے دلے چپ شدہ خبر مکو اگر داغا دا نرخوا خشوئے دا خبرہ یہ تھی جہاد سر لگے پتہ نہیں لگے جو سے خواہ خراو کنا وہ مخی لگا نو خواہ خشوئے علامہ لکنوی لکی علامہ عبدالحی سے بیادو دا خبر چی سوک کی چی دا خلفائے راشدین و اغا سنت چی دا, دا پیغمبر سر و برابری چی کم دا جہاد دا مسئلے سری دا پرویزی ہوئی کنا دا پیغمبر اغا سنت چی دا قرآن سر برابری دا دیوی دا خلفائے راشدین و اغا چی دا پیغمبر سر برابری و یا دے داد پا جہاد کے ناغلی کی چی دا بعد خلقو لکلی دی من الطائفت الفاضلہ یشبہ کلام الفرقت الرافضہ در شیگان دا خبر سر دیر خسامی خوری اسی سلق ہون تک سمیر شیر قول سر خوری شبہ النبل بن نبل و بن نعل بن نعل تذکرت الراشد دا علام عبدالحی یو پیز یو کیڑے چر بولے کیڑے سر سنگ برابری کنا دک شانتی دار شیخ خبر او دادا دا خبر دا بالکل یو شانتی برابر دا مون پا دے بانے نور سکو جس وین وی با خو لیکن دد دا خبر دا چی پا دے کے تحدید دا عدد نشتا اتا دیم نمانی دا تحدید شل کا نمانی کنا اور روایت کمزوری دی نا اتا دے ام نمانی ومن زوننا ان قیام رمضان فی عدد موقت عن النبی لا یزاد علیہ ولا ينقص فقد اخطأ سوک چویچ پدے کے یو خاص تعداد دے انوے کمے نوے جاتے دا سڑے خو خطا کار دے او دا خبرہ دا دو پا بل کتاب کے بلوغ المرام شرح چکم را پائے کے ام دا او پا دی کتاب کے ام دا تحدید دیم نمانی مطلب میں دارے تحدید و نہ شیخ الاسلام منی انا دے منی بخاری دواڑو ویلے دا او دی سنم دا دواڑو پا مخ کی دی دا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اب بیام دا واسر دسخط کی چکو رہتا تینے ثابتی گی دا بہت خال کو بخاری دے رکھ کلی ویلی نو دی خدا وی اس چونکہ دا خبر شروع دا خدا مسترب خبر کے ہوں گے خبر اکرلا دا دا یو خبر بلا دا دا شیخ الاسلام دری ہو یا صفحہ باندے دا جلد مکہ دے ان اللہ فرض علیکم سیام رمضان، اللہ پتا سبان دے سیام رمضان فرض کرے دے، حدیث تے وسننت لکم قیامہ، او ما استاس را پارا د دے دا اولاڑا مسنون کرے دا تراویح دی کنا دا ما مسنون کرے دا، ان اللہ فرض علیکم سیام رمضان وسننت، دا وحی غیر مطلودا اگر اللہ کڑی دی دا پیغمبر کڑی دی رسنگ یوشو یو ان اللہ فرض رے بل سنن تو دے، او حدیث تے دا مسند احمد ہو او احمد شاکر ہوئی چی سند صحیح دے، او امام نسائی ام دا دے ذکر کڑے دے، بیاوی وکان نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا نبی علیہ السلام قیام باللیل یعنی وتر یسلی باللیل فی رمضان وغیر رمضان 11 رکعتن او 13 رکعتن در اوڑے قابل لات دوار دے وایتنا معلومو عائشہ تنا یو لسمو دیال لسمو یو دا یو یادی را بلنا دا بکل نبی علیہ السلام خبر اگدولا کلوے لندولا کلوے سبق اگت کو نرکاتون بے کام کرلو اکلوے سبق لند کر رکاتون بے سوا کرلو خوبیاوی پدوین زلو چی خبر اگرانشوا قام بهم ابی بن کعب فی زمن عمر بن الخطاب 20 رکعتن دا عمر سے پا زمانہ کی ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادرے دو اور شل لکاتے کولو او ویوتر بعدها او دین پس یہ ویتر کولا او دچے امامتی ورکولا نصحابو لے ورکولا او تابعین لے ورکولا او شیخ الاسلام مولی کلو مخ کے چی اچا پہ انکار نرے کڑے پا چنچنے والے انکار کڑے دے پا نور مسئلے والے انکار کڑے دے پا دے والے انکار نرے کڑے دیا رستوی ولیکن الرافضہ راف شیگان چی دی ای خود سر نتراوے نمانی زکا غیر عمر سے پورا دشمنان دی چیگانی بلکل پورا دشمنان دی نا غیر سر ندا تراوی نمانی بلا مو داو آئیو چی تراوی او تاجد یو شے دے نو دا تراوی خود پارا خود تعداد تاو خو اترکاتا لیکن دا تحجد و تعداد صلاة الرسول دا محمد قادر سیالکوٹی او الدار السلفیہ والا ناشر غرے ددے 417 کتابوں میں داغیری اغوی تہجد کی نماز کا طریقہ باب دا تڑلے دے تہجد کی نماز کا طریقہ 13 رکعت 5 وتر کے ساتھ کان یصلی من اللیل 11 رکعتن یوتر بواحدتن دیو چل کرے دے داخو چلی دے کہنا بخاری مسلم میں ہے یوتر بواحدتن والد مسلم نرا اوسترے او 11 رکعتن والد بخاری نرا دیخوا کرے دے نبیاوی اگر آپ تہجد 11 رکعت پڑھنا چاہے یولس رکعتا تو 10 رکعتیں 2-2 رکعت پر سلام پھیر کر پوری کر لیں داب لس رکعت کے 2-2 رکعت نو باندھے اور دین پس بیو بھی ترکے صبح کے 2-2 رکعت نا نیت بتڑے اور لس رکعت بکے دا خودی وی او بیا صفا 418 بانی ہوئی کہ اگر کوئی کام پڑ جائے اٹھنے میں دیر لگ جائے وقت توڑا ہو تو صرف 6 رکعتیں تہجد کی تہجد و شپک رکعت شو تراویح خود دی 8 رکعتیں دی اور تہجد دیے کمی زیادتی شپک رکعتا اور دریویت رو کا سنت پاک پر عمل ہو جائے گا رسول اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رحمت بن کر آئے تھے آپ نے 7 رکعت تہجد مع وتر بھی پڑھی ہے وہ رکعتا تہجد سرد وتر نہ مطلب میں دار ہے چہ نبی علیہ السلام نے تپوس چوے دے فقالت 97 و 11 رکعتن وہ رکعتا 9 رکعتا یا 10 رکعتا سرد وتر نے کھولی دی نشپگ رکعتیں کھڑی دی ناخر کے اغدا ہوئی رسول خدا تو خدا ٹکے خوم استعمال کرے دے کی نماز شب کا غالب معمول اکثر یہ سکڑی دی آپ اوپر پڑھ چکے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز کبھی 13 کبھی 11 کبھی 9 کبھی 7 رکعتیں وتروں سمیت پڑھا کرتے تھے صحیح بخاری عائشہ صدیقہ بیا رسول 11 نہ اس چدی دے کہ دے کر بھی تہجد دیار لستی یا وہ لستی نہ ہو دی وہ دی وتر سرا چوشی نہ کہ یو رکعت کی نشپک بشی قدرے رکعت کی سلور بشی کنا نو دا سنگ تراوی و تاجد یو شان دا تراوی خودی دا تو ناو خواه دیخوانا کرده دی پزه بانی اولاد لی او خبرم پزه اولاد دا اک دارا خبره چه مشر وطا کرده دا چه تاجد و تراوی خو دا دوارا یو شیدی نو شیخ الاسلام ما دا خبره کول خبره لگا مخی للا چه اغوی چه روایت مسترب ده پخپل فتاوه که لده ذکر کرده او شیخ الاسلام لکی چه دا پیغمبر نا خاص تعداد ثابت اول پا تراوی ہو که مشکل لی اسا فیو لکل چه فی زمان عمر ورا دا عمر سیف زمانه اغرا چه اغوی که دا دجلو دا فرات پا دا میانس خواکی پا غاڑا بانده چرتا گڑا ما تشونه دا وانا بتا پوس کی اب دان خبر ساتو جماعت که منز کی گی صحابور پسی اولاد لیا دا خبر چی عمر سیف نو خبر شوی دا سا خبر ہے نا منحاج السنہ دم دا شیخ الاسلام کتاب دے او شائع کرد دے مکتب سلفیہ سلفی ذہن والا کسان دا پارا والا دا مکتب سلفیہ شائع کرد دے کنا دا بلوم جوڑ مکتب سلفیہ شائع کرد دویم جل لے غٹ غٹ 224 صفا وی نبی علیہ السلام دریش پی تراوی کردی دی بیا نوری ندی کردی بیا ابو عبد الرحمن سلمی قول نقل کرد دے ان علی دعا القراء فی رمضان دا دا روایت صحیح گنل دے کنا ابو الحسن یاسو یاسو ارت چپک راضی خود دو دا محقق دے دیوی چی علی سے وہ دعا القراء فی رمضان قاریان فی زان پر رمضان کے روغ اختلو فامر رجلا منهم یوتن تے اکم ورکو یسولی بن ناس ویشرین رکاتان چیزا خلکو تشل لکا دا تراوی ورکوا وکان علی جن یو تیرو بہیم او علی سے بمخ کے شناب ابی ترکو علی سے مم نو خبرو اکم ام ورکو خلق ام راجمع کرو اجت راہی بخلاس جن وی تر تمام مخ کے شو او علی سے مم نو خبرو او پنیل الاوتار کے ام دا خبر دا چھے دا تراویح دا پارا عدد معین نشتا او پا سنت سر پا دے کے خاص قراءت نلے ثابت ہو خناغ دے نیرلوتار والا خوم دا بخاری بیلے وکنا نواب سے بیلے دا شوکانی بیلے دا ابن تیمیہ بیلے دا او اغیر طول دون پوری خوم آنالا چھے اتنشتا شل پر دوا دی شیخ الاسلام خوویل چھے شلشتا خدا غنور دو چھے دی اغیر شل نمانی خواتم نمانی خبر الادرا دا ستاسو دا ام نمانی ستاسو ملگری او مشاران اغیر نمانی اور استراب خبر چی سنگا ماو کرلا دانا چی گنایا سی رضا نوائی چی استراب دا شیخ الاسلام لیکلی دا نو فتح الباری کمشتا چی دا عائشی دا رضی عطانا دا روایت دا وجن دیر اشکال لے تردے پوری چی بعد خلقو ویلی دی چی پلی حدیث کی استراب دے کما خبر چی کی گی کنا ورپسی اگر دارا چی امام محمد رحمت اللہ علیہ عمل تاو گورا سوال کی چی کم پوسٹر کے کمارا موتا کے باب تڑلے دے باب و قیام شہر رمضان وما فیہ من الفضل او پا دے باب کے دے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے اول سرکات والا روایت راوڑے دے ہوں دعوائی ہوں چھے سم سفار امام محمد نے لکل ثابت کا چھے تراوی و تحجد دا دے یوم منز دو مختلف نمونہ دی لکا دریش علیش پیتے چھے یوشان دی بس خبر صحیح شوا ورنہ پا دے لحاظ سارے چھے تراوی و تحجد دوار دشپی منزون دی او پا رمضان کے دشپی پا وقت کے پا تحجد باندے دا تراویحو پا دے تراویحو دا قیام رمضان اطلاق کی گی دے لکلے دے دی امام محمد ہو یا امام محمد نا ارچا جی لکلے دے چھے دا دوار روایتو نا پا یوزے کرا جمع کی دا دین اتحاد دا دوار منزون نلازمی گی دی داوی کا نا چه دا دواره خبری پا یو باب که را وڑی دی نو دواره منزون یو شو نو تاجد اترکات دی نو دا تراوی اترکات شو که دا خبره لکه دا چانی خوخا نو صرف یو تا پوس کو موتا مالک که دا تراویح و باب جدا دی اور دا تاجد و باب جدا دی دا ولی دی موتا مالک که دا تراویح و زان لباب دی چه یو دی که نا تراویح و زان لا اور تاجد و باب جدا زان لا ولی دے بلدا چھ دا عائشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا روایت ہو دائے پا موتا مالک کے دا تراویح و پا باب کے ولی ندر آوڑی چھ خبر دا تراویح و دا روایت آتا رشتا اور آوڑیم دے بلدے نا پا دقا دے کہ ولی ندر آوڑی یو درہم دا چھ امام ترمیزی د صدیقی رضی اللہ تعالی عنہ دا حدیث د تہجد په باب کې راوړی دی، او بیر تراویح او احادیث له جدا باب هغه یې خلی ترمذی کې نه چې دول داسې کړی دی. وګورا ابو داود دا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث چروڑی صلاۃ اللیل تہجد په باب کې دیے ولی روڑی، امام مالک ولی روڑی، امام ترمذی ولی روڑی، تا خو غیاو یاد کته نه امام محمد خومنګم ته پوسکو چې ابو داود یې ولی جدا جدا روڑی. ابو داود کې صلاۃ اللیل ځان لدی قیام و شهر رمضان باب جدا جدا رې. مسلم کې بابونه خو د امام مسلم نری چې امام مسلم باب تړلې یګاډو باب تړلې نری وټه هم نه دا ورکړي نو دا نووی ورکړي دا ہاں احادیث پہ ترتیب خورا جمع کری دی نو نووی باب تڑلے دے او ترتیب دا مسلم دے پاگے کے صلاۃ اللیل پا احادیثو کے دا ولی را وڑے دے او نووی خلوے سڑے دے کانا اگا پا ہر یو جدا جدا باب تڑلے دے باب التحجد باب صلاۃ اللیل دا ولی چیہو دی بل لا امام مروزی کا قیام اللیل والی اڈے پیش کی گی دا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نا حدیثو پا قیام اللیل تہجد کے درج کو اور دا تراویح و دا رکعات و پا تعداد کے جدا باب اغو تڑو نہ دواڑو لے جدا باب بولے تڑو لے دے بے حقی پس انہوں نے کبرا کے ولی دا سکڑی دی صاحب دا مشکات پا مشکات کے ولی دا سکڑی دی دا تراویح باب جدا رے اور دا تہجد باب جدا رے باب دے با بیان دا شپیتو کے بعد رست بیا دا سو پانے رست با دے با بیان دا دریو شلو کے دے ولی کڑی جدا سے ایسو کی بلکہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ دا تراوی اور تہجد بابونو جدا کڑے پا زاد المعات کی ولی دی اور ابن قیم دا عائشہ تنہا دا حدیث دا تہجد پا باب کے ولی راوڑے دے اور موتا مالک کے دا تہجد باب اور دا تراوی ہو باب دا جدا جدا ولی دے اور دا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ را حدیث دا دا تراوی ہو پا باب کے ولی ندی راوڑے نو دے خبر ندا معلومی دی چیہو ندی جدا جدا دی نو وی کنا بیا چې د امام بخاری د دې خبره چې کومه را هغه د موسی رضی بخاری روایت ته وی چې د عائشه رضی الله تعالی عنها روایت یې د تهجد په باب کې نظر راوړې په باب قیام رمضان کې راوړې ده. نو دا معلومه شو چې دا جدا جدا دي قیام رمضان کې او تهجد کې د دواړو کې یو شانتی حدیث نظر راوړې د دې خبره امام بخاری د عائشه روایت رضی اللہ عنہ دا تہجد پا باب کے نظر آوڑے اور پا باب دا قیام رمضان کے راوڑے دے نو دا جدا جدا شو ولی امام بخاری پا دے نا پوئے دو چھ باب دے تڑی دا قیام رمضان ہو اور حدیث تے روڑی دا تہجد ہو چھ قیام رمضان ہے اوہنے چھ کم حدیث تے دام دے دا قیام رمضان ہو نو دا دون آرس کو چھ امام بخاری رحمت اللہ علیہ را باب چھ دی کنا دا دیر عجیبہ دیر ڈونگی دی دے پاس ایک دکہ شانتے ظاہر کر دے نڈیر اللوے مسئلہ ورہتا جوڑے شی پرابلم ورتوی پا کتاب الازان کے اگر صلاة اللیل دا تاجر باز شروع کر دے پا کتاب الازان کے دا تراویح و باب کتاب السوم کے تڑلے دے اور کتاب السوم کے دا روایت راوڑے دے انا امتن امیتن لا نکتبو امام بخاری پا باب دا نزول لعیسیٰ علیہ السلام کے دا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث درج کرے دے ثابتی دا عیسیٰ علیہ السلام برا کوزی گی او حدیث دا ذکر کی کانت بنو اسرائیل چې د بنی اسرائیل سیاست باندې بیاو کو د دیو جنا د قران ایک سنٹر والا پرویزیان دی اگی کتاب کرے دے انتظار مہدی اور مسیح تمنا مہدی دے تدای کتاب پس اپ 168 باندې بخاری باندې چې کمرت کرے دے نه دے کرے دے چھے باب نزول عیسیٰ ابن مریم یہ باب تڑھلے دے او دا دے دا خلق و غنا نور و خلق و پدے کے لکے سو خبر رامن ڈلی دی نہ کتاب الفتن میں تو یاران طریقت کو نمیلی کتاب بد الخلق میں بے جوڑ طریقے سے ایک باب قائم کر کے صرف دو حدیثیں بنا کر درج کر دی غریب امام بخاری کے سر پڑ گئی چھے گویا دی پا زور آبانے دا روایتو نا دے عیسیٰ علیہ السلام درا کزے دو پا بخاری کے ور تنبولی دی ذکر باب سر آگا لگی نا بدل خلق سر اور یہ میرا حسن ظن یہی ہے کہ امام بخاری ان موضوع و مکذوب حدیثوں کے ذمہ دار نہیں، دا موضوعی روایت امام بخاری راوڑے دے اگر ادے ذمہ دار نہ دے، دا دے خلق پا دے کے ورٹوم بلی دی اگر جزم پا دا غیبانے نہ دے پوا چھے دا بخاری دا باب و دا حدیث پا منز کے مطابقت دا لگ گران کاری محدثین تولو او خصوصا امام بخاری اگی پا یو ادنا مناسبت سرا حدیث راوڑی او یو باب تے مسلط نے ثابتی خصوصاً بخاری پدے حیثیت سرا چھ تراوی پر رمضان کے پڑھاوی گی نہ بخاری رحم اللہ دا تراوی و حدیثوں پر کتاب الصوم کے درج کری دی لکہ 269 صفحہ کی باب فضل من قام رمضان آخری روایت پکے دا غراوڑ دے پدے لحاظ سرا چھ تراوی او تہجد دوار دا شپی منزو ندی نماز خطن نفس تی تر سارا پور دے منز کری نہ دا دے وجنا امام بخاری دا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا حدیث دا قیام رمضان دا حدیثونو پا زمن کے پا کتاب الصوم کے راوڑے دے نو دا دین دا استدلال چی جی تراوی و تحجد پر زور پا دے رے چی دا یوم انز دے دا عجیبہ خبر دا سکا چی ترتیب دا حدیثونو خود امام مسلم دے او باب چی دے دا دا امام نووی دے یا ترمیزی دے یا ابو داود دے اگی دا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پا قیام رمضان کے ندر آوڑے اگیوں دک کا حدیث پا باب سے تحجد کرا وڑے دے کنا کا فرض کا طول محدثین بل اتفاق ہو دی دا تراویح و دا تحجد دا حدیثونو یو بابو تڑی او ان دار عائشہ تنہا روایت پا قیام رمضان کے روڑی نبیہ تر سحر پور یو خبر سیوا خواہ خواہ دعا یا درے دا حدیث کتابون دی چھ پاگے کے دک کا خبر دا انور دا دینا علاوہ چھ سون کتابون گورے دا دوار جدا جدا بابون دی اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دغ روایت پا قیام اللیل کے یعنی پا تحجد کے درج کی خابیان نسائی کے قیام رمضان ددے باب جدارے تحجد ددے باب جدارے وطر لے جدا باب تڑلے دے نچے کلے دا وطر باب شورو کڑے دے باب تڑلے دا وطر امام نسائی باب دے دا وطر نو حدیث امدار آوڑے دے یزید فی رمضان والا فی غیر رمضان 11 رکعتن والا تو وطر پا باب کے امام نسائی دا حدیث راوڑے دے نما سر خدا غم دے اسو چھ ایسے نہ چھ سار لکسان ہوئی چھ نسائی دا عائشہ رتنا دا حدیثو دا پا باب الوطر کے روڑو نو دا دین دا معلوم شوا چھ وطر او تراوی او شیری دا تے جوڑا نکی دین خدا معلومی گی چھ وطر او تراوی او شیری بس چھ وطر دے اوکرن تراوی شو خبر ختم دا زکر چھے امام نسائی باب تڑلے دے اور باب تڑلے دے وطرو اور روایت دغا روڑی دا تو رکاتو دا نو امام ترمیزی باب تڑلے دے باب ما جا فی قیام شہر رمضان پدے کے صرف دا بزر غفاری رضی اللہ تعالیٰ روایت راوڑے دے رسو چھے باس کی اکثر آل العلم علامہ رویا اکثر آل علم پسدی اغیوی علی سے عن علی و عمر و غیرہ ماں من اصحاب النبی 20 رکعتن دا امام ترمیزی دے اغوی دا علی سیبنا دا عمر سیبنا رضوان اللہ علیہما وغیرہما ادنورنا شل رکعت تراوی ثابت تھی وہو قول سفیان السوری و ابن المبارک و الشافعی دا سفیان السوری قول لے دا ابن مبارک قول لے دا امام شافعی قول لے و امام شافعی وی ہا کزا ادرکتو بے بلدنا یصلون 20 رکعتن زما پکلی کے شل رکعت تراوی کی گی امام شافعی وی دار امام ترمذی خبر ادا امام احمد وی دی چھ پدے کے مختلف طریقے دی یو خاص فیصلہ پکے نشتا خو لیکن امام ترمذی پدے مذاہب کے دا اتو خبر بالکل نہ نقل کرے سیوا بے نقل کری رسول نہ دائے دو خو لیکن دا اتو خبر نہ دار چا مذہب دے نقل کر دے کنی سوک دے یو جماعت ہوئی چھ پاگ جماعت کے دا صحابوں پا دور کے مسجد حرام کے مسجد نبوی کے چرت تراوے پا امامت سرا شل لکات شوی دی فضیلت الشیخ عطیہ محمد سالم چھ اگا قاضی دے پا سعودی کے المحکمت الکبرہ او مدرس دا مسجد نبوی داغر سالہ دا التراویح من الف عام فی مسجد النبی علیہ الصلاۃ والسلام زر کال اوشو او پا مسجد نبوی کی چکم تراوی کی گی غشل لکاتا کی گی او بیا جامع ام القرآن مکہ مکرمہ تاغین رسالہ راو تیرا علا حدی النبوی صحیح فی صلاة التراویح اگے کے دا اتو مخالفت تے اور شل تائید تے وہ سم دا خلق دیو گوری کنال تک تراوی کی گی اگر شل رکاتا کی گی او دا سیب دا فاروق سیبا دا اچناس تے دے پا مسجد حرام کے ناس تو او التا جا کم مقرر دے دا مسجد حرام خاص داغن تا پوز شو چھ تراوی سو رکاتا ری ناغو تا دے چھ شل رکاتا ری وی دا سو دے سیب چھ دے کش شریم سیب دے اگر خدا اتا رکاتا او کی ابیا زی وی زی نا روس تو ادری گی نا امام بدل شی سیرا پو لکا ڈرائیور بدل شی کا نا نور رکاتو نا بل سو کی اگر او زی نا دا جماعت نا ام یہ پائے کہ او شل لکاتا کی گی نو گویا ال توم شل لکاتا دل توم شل لکاتا بلکہ ذرا تخپل یو خبر ہو کما یو تن ال تما تاو ویلو او دا کسر خلند دارا چھ دے دے کسا کسانو زڑا خبر دا لگا او اگی اتر کاتے چھ با مسجد حرام کے اکڑل نبیا بناستو او فتاوے علماء علی حدیث پہ قتلا ناس را ماسا خبری اکڑل بیا یو سڑے ما تو کارے دو او بیا گوی چھ یرد دی بکی کن شل لکاتا زنکو ما اگے بیا نیولو اگ دا خبر دا جیل تے بوتلو چھ تلی تا بیدت وے چھ داڑو ثابتا ندا او اخر کیا کسان ما پسے کر دے دلو او ما فی غخت را چھ تراوی شل لکاتا دی او اتر کاتا ندی اللہ گئے جیل نہ رو باسری دی روپڑی سے پکے ہوں اور آغاز بے پکے ہوں او نکلتے ماں وقت ناغوی چھ امینو کاروی سے لما اور کڑو خواہ اس مر لے نو مطلب دا چھ پا حرم کیوں گورا کل خود دا ذکر کی ویلتا امین وی لکی گی تاسو گورے نا امین وی لکی گی حنابلے ہوئی اور دا غیر مکلی دینو لکلی دی چھ التا کے کم کسان دی اگا حنابلے دی او دل تا چھ اس کم تراوی کی گی دیکھے نو بھی چھو گورا کنے چھ دا شل لکا تا کی گی کراسو رکا تا کی گی نو بہرحال دو دا خبر کرے دا امام ترمذی دا اتو قول انہوں نے نقل کرے دا شل نہ سیوا پورے تلے دے ہاں دا خبر منو یہ پوسٹر کشتا دا خبر منو عرف شزی کشتا چھ دا نبی نشل لکاتا ضعیف تی اتفاقان التا اگر راوی پوجے سرا ہوں دا نبی خبر نہ شروع کرے خدا وایو چھ شانور خپل عقیدہ و نظریہ سرا صاحب دا عرف شزی سوئی ناغوی فیض الباری دریم جل صفحہ 181 و اما عدد رکعات التراویح فقد جاء عن عمر على انحاء واستقر الامر على العشرین مع سلاسل الوتر مخ کے پکے لگ قسم قسم طریقے وی شانور ہوئی خو لیکن رست شل لکات شو دری وتر شو او بیارا موتا مالک خبر کڑے رچ قرآت کی تفیف را گیا رکعات سیوا شو وغیرہ ناخر کے تلے دے وی ومن ادعا العمل بالحدیث کسوک وی چیزا پا حدیث عمل کو مزدس کو منگل کو قال اللہ قال الرسول پکار دیتی اللہ و تیر رسول ناغل پکار داری فل اولا لہو دل پکار داری چی دا منزونا دا کم چیزی داری کی حتی یخشی فوت الفلاح تر پیشمنی پورے لئن هذه صلاة النبی صلی اللہ علیہ وسلم زکا لئن هذه صلاة النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الیوم الاخر اخر کے نبی علیہ السلام اس پدے طریقے سے رکڑ دے بیاوی و اما من اکتفا بالرکعات الثمانیہ و شذ عن السواد الاعظم سوچ چہ رکعات کی بس کی تراوی در سواد اعظم نا اخوا یو عمل شروع کر دے اکلا داوی چ یرمیم بالبدعہ لگے دے کہ یو پک ویلو نا گلے د خپل انجام تماشا بیو کی شانور خداوی المصنف د ابن ابی شیبہ دویم جلد 393 صفحہ اغم وی چې په صحیح سند سره د ابی بن کعب عمل دارے چې په مدینه کې پر رمضان کې شل لکاتا درے وترا سقدی دې کې اصل کې یو سند دے هغه په موتا کرے فتح الباری نقل کرے دے اور غالباً چکیریش نیر لوتار کشتاو کنا دغا میر دی اس دے وقت پائے کہ داری یزید ابن خسیفہ عن السائب ابن یزید ہاں اشتا نیر لوتار کری نیر لوتار کے دا سند دے چه یزید ابن قصیفہ عن اسفہ ابن یزید ان عشرون رکعتن چه دا شل رکعت علی فتح الباری کمشتا او نور کتابونو کمشتا دا سند چه دے دا پا بخاری کشتا دا کم نمونه چه دی کنا دا پا بخاری کشتا کم زیکی دی اول جلد 312 صفحہ اغذے کے چ سپیس اتلے شو کنا چ ساتلے بالکل دا سند دے تراویح دا سند دے تو بخاری کی اور رسول رکعت رے اور شوکانی سے نقل کڑ جائے گا سند او سیدا سند دے دے اور دک سند بخاری کے مشتا اور شل لکاتا اگے کے کم نے ذکر کر دی دیکھیو خبر کلا کی گی ابن حمام وی دی چ اتپا کے سنت تھی اور باقی مستحب دی اول اول چ بزین جوڑے دا داس ب جوڑے دا جی او کا اتو دا سنت باقی کرے چاخوا کے نہیں خواہ کا نہ خیر دے ضرور دی تدریجن زیرا زیرا سے اتر پیغمبر دی ادا نور دا صحابہ کرام عمل لے دا ابن امام میری دی بالکل خلاف دے اجماع خبر ادا مگر ابن امام مقلدین نہیں ہو روایتن غلط خبر ادا درایتن غلط خبر ادا روایتن دا چی دا پیغمبر نہ پسند سے درجہ کے دا شلط ثبوت ستا پسن سا درجہ کی خبر پشتا خدا تو اگا روایت بالکل دا دین سے واز ضعیف تے او ابن حمام دے برا صحابو معذبت دلیل نجوڑی نو لکہ چوی علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین دا علیکم دا لفظ وزعن پا لزوم بانے دال لے و سنت الخلفاء الراشدین دا خلفاء راشدین جدا ذکر اکڑ دے ماتوب ماتوب نلے دا دوارا پیو حکم کے کہا سنت دوارا دی سنت الخلفاء الراشدین نو دوارو کے دا سنتیت اور دا استحباب فرق سی نہ دے پلا خبر امونگا دا کو کدا ابن حمام دیرہ منے ناغا پا باب دا نوافلو کی دکلی پا دے ابن حمام دے فتح القدیر کے ابن حمام چیزارو دا کہدا نمانا مچے اول دلیل چی دے ناغا بخاری دے دا کہدا گوی دا نمانا دیکھی کلی دی دا دیو جن دیو نومام شاگر دے قاسم بن قتلو بغا اگر داوی دی چیزا مونگ دا شیخ کم تفردات تی اغیل اعتبار چکم دین اغا نشتا خانو لکا زور پا دے بلگو چی تاجد تراوی یو شو کن جدا شو تاجد دا اسلام پا شورو کیوں اول پا طول امت بان فرضو یو کال نرست فرضیت منسوخ شو امت دا پارا اور تراوی پا مدینہ منورہ کے دے ہجرت نہ پسو چکل رمضان فرض چن دے نہ پس راگے سنن تو لکم قیام او شیخ الاسلام یو فرق خدا رے یو پا مکہ کے رے بل پا مدینہ کے رے نہ دا سنگ یو شو یو دے ہجرت نہ مخ کے رے یو دے ہجرت نہ روس تو رے بل ادا نبی علیہ السلام چی ہمیشہ تاجد کری دے خیرش پکی کری دی اذا سمع السارخ چرک بانگو پدغ وقت کے اور تراوی چکڑی دی نڑو منیش پکی کڑی دی علامہ ابو طیب سندی رحم اللہ بھی فقام بنا حتی ذہب سلس اللیل دا حدیث چرا دی ظاہر فی انہو صلی معاون نوافل جماعتا اول اللیل ففی دلیل للجمہور علی ان تراویح یسلی اول اللیل مع الجماعت یو اول کے او بل اخر کی گی یو دا مکی خبر دا بل دا مدینی یو دا اول خبر دا بل اخر خبر دا دریم خبردار چې نبی علیہ السلام د تراویح مونځو ډیر په اهتمام سره په ډیر جماعت سره کړی دی او تاجد ځان لکړی دی هم بغیر د تداینا ک نبی علیہ السلام سره د درې کسانو درې درې ځان ل خبره ده بل پرګدار چې تراویح په کال کې یو میاشت او تاجد کال سر دولس میاشت نبی علیہ السلام چې تراویح به شروع کړلې د ما ختم نه مانځ نه پاسو چې کومې کړی دی نو سارا پورې او پکې مصروفو نہ دا تاجد بے پکے منظم کرلو بلدا چھ حدیث دا ابو ذر غفاری نہ دا ثابت چھ دریش پہ نبی علیہ السلام تراویح کری دی پمانس کے پکے او دشوے نہ دے اور تاجدی چکڑی دی نمارت اس روایت ذکر کرل چھ پائے کہ او دشوے دے بلدا چھ دا تراویح ہو نہ پس وطر پا جماعت و امامت سر قول در خلفاء و سنت دے لیکن دا تاجد نہ پس وطر پا جماعت سر قول دا مشروع ڈون دی تو تاجدو کے روز تو وطر کے وطر دیم پا جمعی سر ہوکے دا ندی بلا دا چھے شیعہ بالکل لسر نتراوے نمانی تاجدو تسنو آئی او دا سچ تراوی کی گئے انشاءاللہ ثواب دے عمر رضی اللہ عنہ ترسی خاصی و خبر بلکو مفتی محمود صاحب رحمت اللہ علیہ داغ چکم فتاولا او کم کسان جمعیت علماء اسلام سردی او پا مفتی محمود صاحب او پا مولانا پلورمان صاحب باندے داغی اعتماد شتا ناغی مقدمہ مولانا پلورمان لکلے دا دے پتاوی اغلی کلی دی پخپلا پتاوا کی مفتی صاحب چھ تراوی 20 رکعت ہے اس میں چون چران کرنا گمراہی کے سوا کچھ نہیں تا شل لکا تری کہ چون چران پکے کے نہ دا سڑے گمراہ دے او بغیر دا گمراہی نہ دا کہ بل سشتہ دے ننو دا لکا چھ سوک پا مفتی محمود صاحب بانے مہینی دا ہی خبر اشوا شوکانی صاحب بانے سوک مہین دی نواب صاحب بانے ابن تیمیہ صاحب بانے دا ہی خبر اشوا اور دا نبی علیہ السلام خبر خود اون لٹولو دا کنا دا خبر اکڑلا قاضی شوکانی وی چھے دا اختر غنطا کے تراوی دا اسلام پا ظاہری شعائر کے داخل لی نیر الوتار کی رکلی دی تاجد نرے پا شعائر کے شعائر اسلامیوں کے ٹک دا کل عمل لے کو پا شعائر اسلامیوں کے ندے اور دا تراوی اگر شامل کری دی بلدہ چھے غادیس منگوی واللتی تنامون عنہا دا خپل دلیل دے رے اناچہ سننا کمشتا و دل تمشتا چھے دا تراوی ہو او دا تحجد دا دان لجدا جدا دی فدے کے مغایرت تے دا صحابو نا پا عہد رسالت کے دا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا مخ کے دا تو دا شلو اجتماعی تعدادو دا خو خیر لگ مشکل لے خو دا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا روس تو پدے بانے اجماع شوی دا او دا روایت چھے میرے تو ذکر کر قاضی شوکانی روایت قاضی شوکانی نے خلی نا ذکر کرے غرے فلموتا من طریق یزید ابن خسیفہ عن صاحب بن یزید اشل لکا ترے مداد بخاری پا سند سر خبر دا سند داغی رے متن نرے امام احمد ابو حاتم نسائی دے طول یزید بن عبداللہ تا سقویل دے ابن معین وطویل دے ابن سعد وطویل دے ابن حبان وطویل دے تازیب تازیب گورا اور دے امام سویتی جے کم رسالہ دا مسابیحو اور مولانا سنہ اللہ مرد سری شاہ کڑے دا پائی کی ویری دی وفی سنن البیاقی بے اسناد صحیح عن صاحب بن یزید داغن دا خبر ثابت رہا اور ادب مبارک مولانا ابراہیم سیالکوٹی لکھی صاحب مبارک اس نے عمر کا زمانہ یقیناً پایا ہے تو عمر صرف زمانے یقیناً منتر ہے صحابی دے اور دا داغل سالہ دا انارت المصابیح پائے کے دا خبر ذکر کرے دا دا درست تو ابن ابی زیب دے یا علی ابن جعد دے دا ٹول سقتن سبتن تقریبا اس دا خبر چی یار عمر سے وہ اغا قوت اغا پک نو دا اسم چک نرا پیغمبر خدا وی دی کنا کہ مان علی و اصحابی دا روایت کو کلام نشتا مان علیہ و اصحابی اصحاب طول ابن تیمیہ رحمہ اللہ لکی یو تن منکر نشتا مہاجرین انصار کے نو طول اغا پسی ولال لے شلو رکعت پسی ولال لے او مصنف دے ابن ابی شیبہ کے حدثنا وکیع عن مالک ابن انس عن یحیی ابن سعید کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ امر رجلن سڑی تو کم کڑے چ شل لکا تو کا تدے کہ یحیی ابن سعید چرے دار امام مالک استاد دے سقت کثیر الحدیث حجت سبت امام احمد یحیی ابن معین ابو حاتم ابو زرعہ طول و تبیچ سقرے تعذیب کہ دے خبر اشتا لیکن یہ اعتراض پہ خلق کی چھ یحیی ابن سعید انصاری تو عمر صرف زمانہ نہ دمنتے نہ سند منقطع دے سند اگر منقطع دے نہ جواب دارے کرے وہ حدیث راوی سقی کہ مرسلی یا منقطع دا نقصان نور کی مرسل سے تو ہی مرسل اگر حدیث تو بھی لکھی گی چھ داغے دو سلسلہ سند چھ نمون کم لڑے رہا اخر کے پکے یو ساخت شوی یعنی صحابی پکے ذکر شوی نہیں یہ تو مرسل بھی کچرتا دا راوی دا منز منز کے پکے اور راویم دا منز نہ ساکت چوی نہ دیتا بیا منقطع روایت ہوئی دا یحیی ابن سعید انصاری روایت مرسل لے خو لیکن مرسل حجت تے امام نووی دیکھ پلا مقدمہ کے مسلم سر جدا شرح مسلم صفحہ 17 بانی لکلی دی و مذہب و مالک و ابی حنیفہ و احمد و اکثر الفقہائے انہو یحتج بھی چیر امام مالک دا امام بونیفہ دا امام احمد و دا اکثر فقہائے دا مسلک دے چیدہ دلیل لے مذہب دے امام شافعیوں دے چکل و سر نور روایت یو دے کہ نہ دامنگ دے چکم دینو دامنگ ہم حجت منو او پدی بعض صحابہ اکثر علماء قول کرے دے. بلکہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ پر زاد المعاد کی لکھ دی چھے مرسل اتصال شی عملن ما اور یہ قیاس داغے تائید کی یا صحابی قولی کی یا مرسل معروف ہوئی اگر شیوخ ورئی خلق پہ عمل کری ندا سے مرسل منگا منو. دا امین پہ مسئلہ کے عطا سے برازی کا نا اگر عطاوی ادرک تو ناس منگا خلق منتی دی خلق چکم منتی وغا تعداد مخی منتا معلوم دی دگا خلق چیو وهم یسلون سلاسن و عشرین رکعتا نا دی و دیرش رکعتا منس کو شل رکعتا تراوی دری رکعتا ویتر بالکل سند آسان دے صرف دو نا خبر پکی گی چی یزید ابن رومان چی دے نا اغدا ہوئی چی دار عمر سے پا خلافت کی دری شرکاتو نا اغبا کیدلو روا مالک فی الموتا نا یزید بن رومان تابعی دے اور دے امام مالک استاد دے دوے سڑے دے اغدا انس رضی اللہ تعالیٰ سر ملاقات شوے دے دا عبداللہ ابن زبیر سر ملاقات شوے دے کثیر الحدیث دے نسائی و ابن حبان اغدا سقہ بے دے دی دا خبر بیا کی چی یزید بن رومان دا عمر زمانہ نا نمونتے نو عمر رضی اللہ تعالیٰ نو پا 23 ہجری کے شہید شوئے دے اور یزید چی دے نا اگر پا 30 کے وفات شوئے دے نو گویا پا منس کے دا دی زمانہ یا وانا دا اور بغیر دا واسطے نا اگر دا عمر دا زمانہ حال سنگا ذکر کی پا منس کے لگ فرق دے کنا عمر سے 23 ہجری کے شہید شو اور یزید دا پا دے چکم دے 130 ہجری کے فوت شوئے دے زمانے یوانا دا مطلب دا شو مرسل چکنا روایت مرسل لے خدا یزید چی دے دا اخفل سقا و عادل لے قدد عمر صرف زمانہ نہیں منتی کنا نا دانت رہتا نو زمانے خون تیرا کنا اور زبیر رہتا نو زمانے من تیرا یا خدا اگر سقاہت نے انکار کول پکار دی ایا چی داغی زمانے من تیرا دائی پو ساتت بو تا خبر را چیز لی تجی دا سے مثال شو اصلن مثال تک پاتے بیان کی بھی کنا چھے حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ غسلی تا دا اشعار ہوئے تو دی خود دائی زمانہ نا دا مونتے کنا منس کے واسطہ کٹ کڑے رہے ہو خو لیکن دانا چھے خبر غلط رہا خبر خو صحیح دا ذکر چھے دا خبر پسقا طریقے سر چھے کم دین آگا را رسے دے لے دا نکچتا دا حدیث پر روایاتو کے یو سڑے دا تابعین و مرسل غرزی نا دا حدیث دا امارت بڑے پا گران بانے پاتی شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ ہوئی چھے دا آل الحدیث پا دے باندے اتفاق دے حجت اللہ کی ہوئی چھے موتا مالک کے سر روایات چیدی سچی دی ارنگ چیدی ناغا صحیح دی اور پا دے کہ مرسل او منقطع داشتاو کنا نو دے لگے اختلافی کردے دا علا ان جمیع ما فی صحیحن علا رائے مالک و من وافقہ دے چاہ خدا قول لے چھے ارس پا کی صحیح دی و اما علا رائے غیری دے امام مالک نا علاوہ فلیس فی مرسل ولا منقطع پدے کہ کم مرسل و منقطع شتا الا داغ سند متصل لے یعنی دو موتا ہر یو روایت ہو کم منقطع شنگا شاہ ولی اللہ چی نور دینے کے پیشکی کی نگا فرمائی ہمون سند استاد دے پا بلی طریقے سر باغا ثابت ہی خام خام اور دا خبر مصفا کے ہم کڑے لشار دا موتا کے ایک ہوئی طول پدے کے یوش پیتم رسیل لاغلی دی اصلور روایتوں نے دا سری چاہ متصل نہ دی پائے سلورو کے دا روایت نے ذکر کرے خبر دے امام مالک کو پار سنت کے راضی اور امام مالک نہ خبر ہم راضی کنے یہ اول اس رکا تھا دا تفسیر مظہری کے مشتا پتہ جد بھی اور موتا مالک کے مشتا امام مالک قال مالکن ستون و سلاسونا دا شپک دیر شو رکا تھا جی یو اوالے رضی کتاب دے پوسٹر کے ورکڑے دان ما سبتا بے سننا دے باس کی 209 ایسا پا چھتا یو خبر ہے جی عمر ابن عبدالعزیز بدون رکعتا کول دا یہ خبر ہے دا پارا اغوی الفصل الاول فی عدد رکعتها فعندنا 20 رکعتا زمونگا پنی شل رکعتا دی بے حقی بے اسناد صحیح انہم کانو یقومون علی عاد عمر بے 20 رکعتا عاد عثمان کی بے 20 رکعتا او بیا عبداللہ ابن عباس قول نقل کرے دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لس رکعت پر رمضان کے کڑی دی اب یہ درے رکعت بھی تر کڑی دی لیکن محدثین وچ دا روایت ضعیف تھے صحیح کرے چے اول اس رکعت کڑی دی سنگ چے نبی علیہ السلام عادت ول کر بخاری غا قیام اللیل کے مشتا اب یہ دای لکھری دی و رویا انه کانا یو رویا بعد السلف چې دا بار سلف په عهد عمر ابن عبد العزيز کې اوله رکعات کړی دي ډېر ډېر خوښ شوی دی دا رویا او د دیم پته نه لګي او بار سلف او دیم پته نه لګي او ځان لده او د امامتیم نه لري د دیم پته نه لګي دا غور پسې دي کې دوسته عبارت بیا کټ کړی دی والذي استقر الامر چې پکمه خبره دسخط شوی دی خري او مشهور ده وسط ير من الصحابه والتابعين مشهور شو رضا عبور تابعین و تبی تابعین نا هو العشرون اب یارستوی وقال مالک و دار امام شافی نم یو روایت تے ستون و سلاسون تسعون و سلاسون مع الوطر لکر امام مالک نا دا شلن زیاد و نقل اشترے او دا شلن کم دا امام مالک نا سا نقل چا کم دین بلنشتا دا امام مالک دا خبر سر ترسو دا کتاب تفہیم المسائل پڈیر مسلو کے ذکر کی خلق امام ونی پوی چمڑی نوری پدے کم ذکر کی تدے صفہ 145 اگر یہ مسئلہ خود دکا ثم علم لازم مسئلے خی نبی عرض طریقی چھے ان الصحابتا اجتمعو علی هذا المقدار صحابے کرام پدے مقدار باندے جمشوی دی اکم مقدار چی ذکر چلے شلو رکاتو مخکې لوي وایو الامام اذا اتم التراوی بعشر تسلیمات تراوی چې کله امام په لسو سلامونو وکړو لسو سلامونو څه کوي شلو رکعاتو کوي فرض کړئ مسله د شل رکعات تراوی امام وکړو او یو وشتم ته پاسې د دیو جنا چې خطا شو ته دا خیال لګنه دا شلم دی او په منځ کې دا یو وشتم رکعات دا زیارت ته کنه فل واجب علیه وعلى القوم په امام واجب دی په قوم مو چه دا رکات ختم کی اب یا که دا دیکھ ازار اوڑی زان نبر اوڑی ولی لئن صحابت اجتماعو على هذا المقدار صحابو اجماع کرده دا پشلو رکاتو نبانده عشر تسلیمات تا حضار آجه ده فزیارتو علیه محدثونو وکلو محدثتن بیدتون وکلو بیدتن دلالتونو علا ترا بی بیانو گوره چه اتی خوش دشپی من سلور رکات ره امام بونیفوی افضل دشپی پا منز که سلور رکات ره و صحابه جمع شوی دی چه دو رکات دی عمر سیبه ما و علی سیبه ما دی چه کردی دی دو دو رکاتو نه کردی دی نمعلوم داشوه چه پتراویو که و منگا دو رکاتا کو گویا دیم وی چه دا شل رکاتا چه کم دینا اغا دی خبر منگ دا امام مالک کولا ما ثبتا بی سنه کیو مشولا قاضی شوکانی لکی قال مالک الامر عندنا بی 39 یو کم دیرش رکاتا دی شلو نیسی واکڑی دی اتو خونو دی دا تو پسند کی امام مالک پل راغل دی را دی چی کم پیش کی ولیکن نا پی عمل نشتا شامی کی مسئلہ دا التراویح سنت موکدت دا گوار سنت موکد دی لی موازبت الخلفاء الراشدین خلفاء الراشدین پی موازبت کردی اجماعان بعد صلاة العشاء الفجر وی 20 رکعتن دا قول دا جمہور دی وعلی عمل الناس شرقن و غربن وعن مالکو ستون و سلاسون علامہ عینی شرح ہدایت لکی چھے امام مالک رحمت اللہ علیہ بھی ستون و سلاسین ابن قدامہ حنبلی مغنی کی لکی چھے المختار عند ابی عبداللہ ہے دے امام احمد رحمت اللہ علیہ پنیز بان غرہ 20 رکعتن دا چھے کم دین شل رکعت دی بیا رست دا یو خبر چھے کم دا اغز کرکو چھو گورا تمام ائموی چھ تراوی شل لکاتر یا سیوا دی دا منحج ریجسٹرڈ مفتی اگا چھ کم مسائل لا جمع کردی دی چھ دا صحابے کرا دا خلق دا ائمو 40 خلاف کمی مسئلے حق دی سلور وار امامان غلط تی پائے کے یہ مسئلہ دا تراوی ہو ذکر کردی دا مسئلہ دا تراوی ہو ذکر کردی دا پائے کے نو معلوم ادا شوا کاغه داوی چې امام مالک اتره کا تکړی دی او اتره کا تمنی نغه بولې ائمه 40 یو طرف تکول سره دی امام مالک نه هغه په دې کې سلور واړه امامان غلط دي زغه مسلې ذکر کوم نو مسلې تراوی ذکر کړل معلومه دا شو چې امام مالک نه داته ته کاغه ثابت منل نه بیا به وی چې ګور دا درې امامان دی خو لري دا یو د مونږ غاړه تر دی خو حال لري چې په فتاوا کې دا خبره د شیخ الاسلام دویم جل 159 سفرا دویم جل 159 خلتو ما یو سڑی تاویلو انا ما فعلتو الا ما یوافق المذاہب الاربعہ ما چې چته پکو ور کړی ده سلور مدبونو کې مې دن ور کړی ده هغه وی زره سلور مدبونو نه چرته بار نه موته دغه ډېر تر کې کړی ده دغه سلور واړه مدبونه د سر نه غیر اغه کړی دي او لزدولت مسلې یې کولې دي چې حق بلې غاړه تلې د عبد العزيز بن محمد بیان سنن د سعید بن منصور کې دا ضعیف ته باقی د امام مالک هغه خبر وکړو ابن عبد البر مالکی محدث هغه وی چې دار امام مالک و هم ده ګوره یوولس ورتا امام مالک وی دي خو ابن عبد البر متعصب نه رغا کټر مالکی دی او هغه دا خبره کړی دا چې دا ترکات چې دا یوولس رکات چې یادی دا راغه و هم ده او دا علامه زرقانی د موطا په شرحه کې هم لیکلی دی او وجه دار خبره ده د سیم ده اول وجه دارا چې د امام مالک رحمت الله علیه چې کوم استاد دی محمد ابن یوسف او دا غنه دې دا نقل کی په موطا کې چې یو لس رکات دي د امام مالک هم سبق بل ملګری دی امام داوود بن قیس هغه هم د دک استاد نه نقل کی چې یو ش رکات دي یو خبره دویم خپل امام مالک د بل استاد نه یزید بن قسیپنه هغه خپل امام مالک وی چې عزت نقل کوم چې راشل رکات دي او امام مالک من طریق یزید بن قسیفہ عن صاحب بن یزید اغا فتو الباری کی داری چی تحقیقات کری داخل ایک کلی کتاب دے شل رکات کری خپل امام مالک دا خپل درم استاد نا یزید بن رومان نا اغا نقل کی چی دا شل رکات کری پا موت تاکی حدیث و دا مرسل بھی اخوا کرو ہوں جواب کو او بل دا چی دا امام مالک سل ارم استاد یحیی بن سعید اغا نا شل رکاتا امام مالک پخپل نقل کی حدثنا وکیع عن مالک ابن انس عن یحیی ابن سعید ان عمر ابن الخطاب امر رجلا ان یصلی بهم 20 رکعتا ما باقی چته وین قطار پکنه جواب مونږ وکاو او امام مالک رحمت الله علیه د 21 او 11 کې چته په وهم کې راغله دي روایتي غلط فهمی دار غټ نه غټ سړی نوم کیږي نه مشارونوم دي بهرحال لکه په دې باندې اجماع را وس دار چې په دې اجماع د اجماع سره تعریف دی وسامي کوي کنه اجماع د هر زمانه د اهل عدالت او د اجتهاد حجت تا ولا عبرت لقله العلماء وكثرتهم ولا بالثبات على ذلك حتى يموتوا خودونه د دې قسم اجماع منکر چي دي دا به صرف تدلیل کیږي لکه مفتی محمود رحمت الله علیه وې چې گمراهی کې سوا کچھ نہیں او دا خبر اعلی سنن کوم د سنت السنه المؤكده او يضلل التاركها یضللو یضللو تارکوها گمراہ کولی بشید داغ تارکو او ویلامو او من نقصا انها سوک چی دینا لکا میرا ولی نو آغبانی بچ کم دینو ملامتیا آغا پیش کی گی نو دا نور الانوار خبرہ سکا اللہ سوال پر نور الانوار کرا غلم ویفاکو پر چکے دا اجماع یو قسم دی سکوتی ورخصتونو ووان یتکلم او یفعل البعض دون البعض یعنی د بعد خلکو اتفاقی په یو خبره او په یو کار نور چپ پاتې شو نو دا اجماع سکوتی دا او هو مقبول عندنا شیخ الاسلام ونوی ټول مهاجرین چپ پاتې شوی دي او ټول انصار چپ پاتې شوی دي معلومه دا شو چې دا اجماع سکوتی دا او اوجد المسالک د شیخ الحدیث رحم الله پرې دا هغه پس یو خبرو کې خو التعلیق الممجد پاغي کې دي چې دا د عمر سے په زمانہ کې چې شوی دی حدیث نه یادو مچ پیغمبر نه ثابت او د عمر سے په زمانہ کې کې شوی دی هغه وی کل اجماع بالکل په دی باندې چې کم دین اجماع دا دا د مولانا عبد الحی رحم الله هغه خبر ده د دې بل حواله او ذکر کوم چې ډېر سخت په چلیدل چې څوک چې شل نکاته هغه نشتا خو یو خبر کو د دیدا د بخاری دا خو ختم شو دي سره یو بل شیم دی حدثنا محمد بن حمید الرازی حدثنا یعقوب بن عبد الله حدثنا عیسی بن جاریہ عن جابر بن لگے چالاکی کړه د سند کټکړه دی چا ذکر کړه دی کنه سند کټکړه دی عن جابر نه شروع کړه دا چا کو پتهونه لګی نه جوړ معلوم نشي قال صلی رسول الله صلی الله علیه وسلم فی رمضان سمان رکعات ول وتر دا دلیل دی چې پیغمبر تر رکعات تراوی کړی دی قیام اللیل مجمع البحرین مجمع البحرین په تحقیقات کې لیکلی دي پوسټر کې دادرېم دلیل لے اور جابر عبداللہ نمخ کے سند صحیح ابن خزیمہ اور ابن عبان فوالی سرنہ دے نقل کرے عیسیٰ بن جاریہ دا د درجی د سقاحت نه غردیدل سړی دی بالکل ضعیف. ابن حجر تقریب کی لکھی فيه لين او دا صاحب د تحقیقات د پوسټر او د تحقیقات سړی یو دی اغه دا لیکلی دی چې پدې کې لین دی او په تحقیقات کې خپل لیکلی دی وسره چې دا روایت دی کې لین دی لین وال روایت اغیر اغستره. او ابن حجر لکھی چې دا غبیا نه لیکل اوس څنګه وایو د سلورمې درجه سړی دی یعنی سقانه دی او تعذیب او تعذیب کړي چې عیسی ابن جاریه د سره کوم روایتونه چې په انکار کې دي شي امام نسائی وی دي چې د در حدیث چې ټیک نه دی بلکې افکار المنن کې اغه دا وی دي چې دا حدیث قابل ترک دی د موږ دینه اړو دلیل نه لري. او ابو داود محدث هم دغه خبره کړی دا په بل ځای کې چې موږ سره دې پیژنو نه او علامه ساجی او قلیم وی چې په ضعفا کې موږ بار کو ابن عدیم وی چې ابن جاریه حدیثونه غیر محفوظ دي دا په تعذیب او میزان دې ټولو کې دا خبره چې کوم دا اغه ذکر دا باقی پدې کې یعقوب بن عبد الله قمی دی نو ټیک دا لیس وی باسن ال طریقې دي چې باک نه کی لیس وی باسن ته معنی لا باس وی چې کوم دې کې راضي چې لا باس وی لیکن میزان الاعتدال کې دا دي چې دار قطنی وی چې قوی نه دی امام زهابی وی چې امام بخاری وی چې تعلیقاً روایت ته مغسره اسنا چې ته یو نیم سړی ولا تایید کړم دې خو غټ غټ خلق چې کوم دې غي وی چې نه دی ټکو لا باس بهم مطلب دانه دې څنګه خو له دې بلکې ابن کثیر پال بدایه کې یو بل روایت کې دې راځي دې روایت کې نه هغه وی دا بالکل غلط سړی دی سند چې د کم پد کم سند کې دې راځي دې بالکل ضعیف دی او بیا وی پد کې شیعتوب دی نو جرح کون کی مسلم امامان دی اس دیر تحقیقات کے مجیبا جی بخبری دی سب 423 کی ہوئی تراوی اترکات دی او دا رسول اللہ نا او دغا شان دا عمر ابن خطاب نا ام دغا اترکات ثابت تھی دا تحقیقات کی دی دا پیغمبر نو ما او دا عمر نو ما اترکات ثابت تیر صحابہ نو ما اب یا لکی روز تو 421 صفحہ باندے شل رکاتا نہ در رسول اللہ نہ ثابت تھی اور نہ دا عمر فاروق نہ نبی علی کی 421 باندھے او شلو کا ثابت نہیں سنگ شلو کا ہو کم از کم دو یا ادھر گھنٹے پہ وہ لگاوا عجیب خلق دے شل نہ پیغمبر نہ ثابت تھی نہ دا عمر سے ابن ثابت تھی دیوی چاہو پتو اور کی ہم لم شرکا و شراؤ لو من الدین چکنے دو گھنٹے پہ وہ لگے نبی جائز کی گی اور کمپیوٹری سے بیا نہ جائز کی گی کمپیوٹری سے دموں گے اتفاق حاضر در چکی منہ خم والی تراویر چکم دینا گا سمے اکڑی سی نخبل دالی کے لیے چاہو شلو کا وہ کم از کم دو گھنٹے پہ وہ لگا بس عجیبہ خلق پدے دیکھا نا دامین مسالہ دا نوی پدے کہ یو روایت ہم صحیح نشتا اور اس تو بوی اغم جائز دی خدا غور دے اغم لی جائز شو چھے قرآن کے ایت نشتا و حدیث نشتا او اتی اللہ و اتی رسول نے جائز بری چکا یو خبر دے غلط رہا کنا یا جائز ہو یا رابل خبر دا سے پدے کتاب کی دکھی پدے تحقیقات کے من اسباب الترجیح کثرت الادلہ صفحہ 154 ترجیح په اسبابو کې دار چا دلہ وا ډیر چنخي اکل اکل دی وی سلور سو شو دون شو ابیا لکی ات ترجیح بکثرت الادلہ لا یجوز بل دے چګور دا چې ترجیح په ادلہ چې ډیری کې په دې ترجیح ورکه دا ناجایز یو دی لکی فرض منز کې د مصحف نا ویل منز بالکل صحیح نه دی لکه قران دې مخه تر او فرض منز بالکل صحیح نه دی صفحہ 310 باندې بیا لکی په فرض منز کې مونږ هم د دې قائل نه یو دې کې مونږ هم قائل نه یو بیا هم څوک لګیا دې کیرا کیه مسند د ابو یعلا د دې پر روایت کې رقم چې پیش کړی دی مسند د ابو یعلا کې دی خو سند دې نه ذکر کړي په بستر باندې سړې املاس ته پاسپتال کې عیسی بن جاریہ خنا جوړا پیر نا جوړا ابن حجر